korzystać więcej chwil. Jestem dzieckiem Bożym, tak samo jak i ty. Zastanawiam się, czy istnieją prorocze sny. Patrzy mi prędko, odpadają z gry. Naprawdę myślisz, że zliczysz wszystkie szanse? Masz do wyboru dwa kierunki zawsze: cofać się lub podążać za światłem. Dobrze wiem, co ważniejsze niż ważne. Gram razem z rapem, rap gra razem ze mną. Jestem mu oddany, więc tworzymy jedność. Lepiej iść drogą krytą niż mieć ją zamkniętą i nie działać nic. Tak uważam, a ty co chcesz to myśl? W tej muzyce szczera prawda tkwi. Korzystaj z życia, choćby od dziś. To HZD, warszawski styl. Moja chwila i mój czas, ja to wykorzystam. Chwila i mój rap, ja to wykorzystam. Właśnie tak, biorę tytuł mistrza. Wieża HZD-la musi pomieszać się lista. Moja chwila i mój czas, ja to wykorzystam. Moja chwila i mój rap, ja to wykorzystam. Właśnie tak, biorę tytuł mistrza. To HZD, ty zachowaj dystans. Chcę nagrywać jeszcze więcej, dawać jak najczęściej pozytywną energię. Jestem dzieciakiem i dzieciakiem zawsze będę. Rap w jednym rzędzie, coś się pojebało. Lamusy robią to dla hajsu, a prawdy jest mało. Trzeba zniszczyć ten chłam. Tego chcę, nie jestem w tym sam. Nie jedną chwilę wykorzystam. Ja siąkami, ej ty, zachowaj dystans. Życia korzystaj, kombinuj jak możesz. Każdy ma nie jedną przeszkodę. Nie obierzesz drogi, będziesz miał jeszcze gorzej. Nie rozumiesz, czy zrozumieć nie możesz? Moja chwila i mój czas, ja to wykorzystam. Moja chwila i mój rap, ja to wykorzystam. Właśnie tak, biorę tytuł mistrza. Pierwsza HZD-la musi pomieszać się lista. Moja chwila i mój czas, ja to wykorzystam. Moja chwila i mój rap, ja to wykorzystam. Właśnie tak, biorę tytuł mistrza. To HZD, ej, ty za